लोगों से भी सुना है और उसने लिखा है। और फिर तथा की सुरक्षा में भगवान के सकल भगवान मुझे तो इसका अर्थ ये हुआ कि उस विद्या को अभी मैंने नहीं पढ़ा जो शोक को निवृत्त करने वाली ब्रह्म विद्या है उसको नहीं पढ़ा। ब्रह्म विद्या तो मैंने पढ़ लिया साक्षात राशि पढ़ लिया पर शोक क्यों नहीं दूर हुआ शोक क्यों नहीं देखो सकता लोक के सर्टिफिकेट से कोई ज्ञानी नहीं हो सकता कि तो नहीं हो सकता सर्टिफिकेट तो यहाँ है शोक होता है कि नहीं मोह होता है कि नहीं यदि शोक मोह नहीं होता है यदि आपकी जो है अहंता या शरीर इत्यादि को जो है मुख्य रूप में संबंधित नहीं होती है तो आपकी जात को बोलता है दुनिया कहे के न कहे और संपूर्ण दुनिया का सर्टिफिकेट प्राप्त हो जाए तो भी यहाँ अर्जुन सीधी बात है आपने बता दिया आपको ज्ञान विज्ञान अध्याय आपने निर्गुण सगुण के विषय में परंतु उसको हमारी रुचि पकड़ ही नहीं पाए उसमें स्थिति नहीं हो रही इसलिए मैं सुलभ साधन सुकर साधन ऐसी नौका पर बैठा दीजिए कि जो नौका जो है समुद्र में ले जाके पहुंच जाएगी अब ऐसे ऐसा आधार हमको दीजिए कि मैं आपका चिंतन निरंतर कर सकूं उस आधार से इसीलिए टीकाकार कहते हैं कि प्रस्तुता किमर्थम विभूति श्रोते निश्चित इसलिए हमारी विभूति जो है वो सुनना चाहते हो ऐसे ध्यान सौकर्य प्रकार प्रश्न फलम करते ये पाठ्य कर प्रकार करने पाठ्य प्रकार प्रश्न प्रकार प्रश्न फलम करते कि ऐसा पाठ है किसी भी का प्रकार प्रश्न फलम करते प्रकार प्रश्न ये है कि अजीत पूछेगा कथम विज्ञा ये है प्रकार और उसके द्वारा जो है वो अखर का प्रश्न कहीं कहीं पाठ ऐसा होता है ऐसा भी है कि प्रकारम प्रश्न फलम प्रकारम ध्यान सौकर्यार्थ प्रकारम ध्यान सौकर्य के लिए जो प्रकार वही होगा प्रश्न का फल तो कथम विद्वान हम योगी कथम विद्वान हम योगी ये सुखेशु च भावेशु सुखेशु च भावेशु चिंत्योषि भगवन् मया चिंत्योषि भगवन् मया यहाँ पर तीन बातें इसमें ध्यान रखे अर्जुन का लक्ष्य क्या है त्वाम् अहम् विद्या यही है ना त्वाम् अहम् कथम ये कहीं जो है अर्जुन के अंदर है ना आपको मैं कैसे जानू मैं जिज्ञासी हूं आपको जानू तो आपको कैसे जान लो तो भैया आपको जान लो हमने उपदेश दिया जान लो कहा कि देखिए आप तो जानते हैं क्योंकि आप योगी हैं मैं तो योगी नहीं हूं कैसे क्या संबोधन यहाँ पर दिया कि योगी क्यों संबोधन योगी दिया है आप महायोगी, इसलिए आप अपने को निरंतर जान सकते। कैसे जानो, किस विद्या से जानो, कैसे जानो, प्रथम कैसे जाने। तात्पर्य यह है कि आपके उपदेश होने पर भी हमको अनुभूति नहीं उत्पन्न हुई तो मैं कैसे जानू। ये बता कैसे न, आप योगी आप जान सकते और आप योगी हैं इसलिए आप जान सकते। आप योगी हैं तो स्वयं आप जान सकते हैं, आपके सामने कोई समस्या नहीं, पर मेरे सामने समस्या, मेरे सामने समस्या है। तो क्यों समस्या है कि मैं योगी नहीं, ताकि योगी बन जाओ थे तुम। हाँ, योगी ही किसी को योगी बना सकता है। आप महायोगी हैं, हमको योगी बना सकते हैं। इसलिए योगी यहां जो संबोधन है, ये संबोधन जो है हेतु, आप योगी हैं आपके कोई समस्या नहीं है, मैं अयोगी हूं मेरे को समस्या है, आप गंभीर योगी बन जाओ। हर योगी ही किसी को योगी, इसलिए योगी मेरा लक्ष्य यही है कि कैसे मैं आए। सॉरी, यहाँ तो युक्त योगी हो गए हैं, जो कि युद्ध योगी युक्त योगी युक्त योगी कुछ भी मान लो महायोगी। अब जो है वह एक चीज ये है कि पहले आया था ना सततम संयंत्रों संतुष्ट आम सर्वस्व प्रभाव मत सर्वम प्रवर्धते इति मत्वा भजन्ते मां सुधा भाव समन्विता मच्चित्ता मद्भुत प्राण बोधयंत परस्पर कति समाधि। सततम चिंतन, सतत चिंतन जो है इसको भगवान ने साधन बता दिया। सतत चिंतन को साधन बताया ना, क्योंकि भगवान ज्ञान कराता है तो वहां पर बताया था, भगवान ज्ञान कराता है तो किसको ज्ञान करता है। उत्तम पार्थम अहम अज्ञान जनतम नाट्यम ना स्वभाव उसको ज्ञान है। तो इसका मतलब ये है कि सतत पर चिंतन होना चाहिए। तो अर्जुन को वो बात ध्यान दे, अर्जुन कहता है कि सदा पर चिंतन स्वाम अहम कथम निरंतर आपका चिंतन करता हुआ है। निरंतर चिंतन होगा ना, तो निरंतर चिंतन होगा तो भगवान जो है आवरण को बंद करेगा तो भगवत तत्व का ज्ञान हो जाएगा। पर निरंतर चिंतन की बात है कि निरंतर चिंतन, अभी निरंतर चिंतन करो। आ निरंतर चिंतन में कैसे करूंगी, जगत दिखाई देता है, एक वस्तु दिखाई देती है, दूसरी वस्तु दिखाई देती है। तो हमको तो जो है वह निरंतर चिंतन के लिए कोई आधार चाहिए ना, किस पदार्थ में आपकी व्याप्ति देखूं, सब पदार्थों में आपकी व्याप्ति कैसे देखूं। भाई विशिष्ट रूप से जो है वह हमेशा साधन में देखिए, साधन में एक चीज को ध्यान देते, पहले विशिष्ट में भगवत बुद्धि होती है और फिर सामान्य। जब सामान्य में हो जाती है तब क्या होता है, तब निरंतर चिंतन। पर पहले विषय हो, इसलिए पहले आप लोगों को लिखाया था कि अपने यहां की क्या क्या परंपरा थी, अग्नि देव दी जाती, दी जाती अग्नि को देव मान करके उपाय। इसलिए अपने यहां जो भी जो है वह जो भी उपासना करनी हो अग्नि में, देवी को उपासना करना हो तो भी अग्नि में हवन होता है, विष्णु को होता है तो सभी प्रकार के यज्ञ होते हैं। विष्णु यज्ञ होता है, राम यज्ञ होता है, फिर रुद्र यज्ञ होता है, तो सभी अग्नि में होते हैं। अभी तो दूसरे प्रकार से भी होता है तो पहले अग्नि में वैदिक परंपरा। अब उसके बाद क्या होता है, मुनिना भाई विजय पर हाँ वो उपासना करते करते हृदय में देता है तो देखो पाए आधार खुल जाता है। और आदमी में भी नहीं कर पाता जब व्यक्ति की स्थिति हो जाती है, क्योंकि आदमी में कोई उसको अपने समान आकृति नहीं दी। आकृति दिखती है, आकृति भी चेतनता की बुद्धि है, और इस व्यक्ति को अग्नि में चेतनता की बुद्धि नहीं, आकृति में चेतन। अग्नि में चेतनता की बुद्धि तब होती है जब देव रूप में ही निरंतर गृहित हो अग्नि तभी होती है। लेकिन चेतनता की बुद्धि जो है वह हाथ पैर वाले में हो जाती है, इसीलिए तो भगवान प्रतिमा बन गया। शायद समाधि भले ही न समझे तो प्रतिमा बन करके मत, इसी बुद्धि कमजोर हुई, इसकी बुद्धि जड़ हो गई। प्रतिमा बन जाएगा तो ये तो शंका नहीं होगी कि गुरु जी कुछ मांगने के लिए आ रहे हैं हमारे यहाँ, और तुम्हारे घर जाएगा ये देव का, तुमको जाना पड़ेगा दर्शन के लिए। तो लालची है ये तो पता नहीं, ये तो तुम्हारे अंदर दुर्भावना नहीं आएगी, और तुम भोग लगाओगे तो तुम्हें को प्रसाद दे देगा वो। तो खाने का लालची है ये भी जो है वह पुजारी पर भले ही आरोप लगा लो पर भगवान पर आरोप नहीं लगा। तो प्रतिमा स्वल्प बुद्धि का बुद्धि स्वल्प हो गई ना, और जब वही जो है वह सर्वत्र सर्वबुद्धि समदर्शिना सर्व। क्या अर्जुन कह रहा है कि पहले आप किसी सर्व को बताइए, यहाँ मैं देखू, यहाँ देखू, यहाँ देखू, और उसके द्वारा आपको सर्वत्र देखू। जब सर्वत्र आपको देखूंगा तो जो है आपका निरंतर चिंतन होगा, जब निरंतर चिंतन होगा दर्शन होगा। तो केशु केशु भावेशु चिंतोषि भोजन का सभी में कह दो चिंतन करने को तो सभी में पल नहीं चाहिए। इसलिए शास्त्र क्या कहता, मात्र देव भव सभी में तो नहीं कह दिया है, पितृ देव भव आचार्य देव भव फिर कहा अतिथि व्याप्त किया। तो कहीं श्रद्धा श्रद्धा माता में बन सकती, पिता में बन सकती है, और सब में कह दिया ये कहना है, सब में कहना है, पर वो पहले तो पहले केशु केशु के भाव ये शुरू किए। हे भगवान आप सबको ऐश्वर के संबंध में किन किन पदार्थों में आपका चिंतन पहले करूँ, ये चिंतन के द्वारा आप तक में कौन कौन थोड़ी थोड़ा भाषा देखिए कथम विज्ञान ज्ञानी ज्ञान स्वाम। मैं आपको जानना चाहूंगा, कैसे जानोगे, अरंत तो मैंने बता दिया सदा परिचय से सदा आपका चिंतन करता हूँ, केश केश के भावे से वस्तु तो किंतु सी भगवान है थोड़ी सी करे जो योगी योगी था ना उसका पिता था योगो नाम ऐश्वर्य, योग है ये ऐश्वर्य तद अभ्यास योगी, संपूर्ण ऐश्वर्य से जो जो युक्त है वह हुआ योग, ही योगी अहम। आगे क्या है, अविष्ट मति मति मेरी बुद्धि मोती है मोती अतिशयन स्थूल, अतिशय स्थूल का नाम होता है अविष्ट, तो अतिशय जो है स्थूल है किसी को कह दिया अस्थविष्ट बुद्धि मतिम मति ही अहम हविष्ठ मति, मैं अत्यंत स्थूल बुद्धि वाला हूँ। पान तीन प्रकारण सततम अनुसंधान मैं किस प्रकार निरंतर आसपास आपका अनुसंधान तो विशुद्ध बुद्धि जो निरंतर आपका अनुसंधान करूंगा तो हमारी बुद्धि क्या हो जाएगी विशुद्ध। भगवान का जब बुद्धि का भगवान के साथ संबंध आप करेंगे तो उसमें जितना भी मल है वो जल कर जल नहीं जल करके आ रहा मल जो है जल जाएगा और आपकी बुद्धि जो है विशुद्ध हो जाएगी। तो विशुद्ध बुद्धि का विशुद्धत्व तो प्राप्त किस लिए है? भगवत तत्व के ज्ञान के लिए। और विशुद्धत्व तो आएगा कैसे? भगवत विभूति के चिंतन के द्वारा। उपासना की इसलिए आवश्यकता है ना, सभी उपनिषदों में उपासना क्यों आती है? विशिष्ट चिंतन। तो चिंतन के द्वारा क्या होगा? तो चिंतन के द्वारा आपकी जो है बुद्धि का मोटा दूर हो और बुद्धि विशुद्ध हो जाएगी तो विशुद्ध हो जाएगी, साक्षात्कार हो जाएगा। इसलिए साधन पहले जो है लेना पड़ता है सूर्य से, दूर दोषों की निवृत्ति के लिए साधन। इसी को हमने वहां पर आपको बताया था, आरव उपाय शास्त्र उपाय संभव का। इसी को कहा विशुद्ध बुद्धि भूतवा निरुपाधिकम स्वाम बीजानीयाम इस प्रश्न। इसे टीका ने साफ कर लिया ना, हमने जो बताया था कि ऐसा जान करके किसको कहाँ पहुंचेगा? सगुण निराकार। और सगुण निराकार का स्वरूप क्या है? तो फूल से चलेगा, जैसे बल्ब से आप जानना शुरू करेंगे और पहुंचेंगे कहाँ? बिजली में पहुंचेंगे विद्युत। इसी प्रकार फूल से जानना शुरू करेंगे निरुपाधिकम स्वाम भी जानिए यहां विद्युत निरुपाधिक आपके स्वरूप को जाता पर जानना चाहता हूँ पर बुद्धि में इतनी योग्यता नहीं है, इसलिए आप हमको स्थूल आता प्रकारांतरम प्रस्तुति। उसी का प्रकारांतर जो है कहते हैं केश केश भाव, केश केश भाव माने यानी भाव बहुत चेतन अचेतन भेदात उपाधि बहुत स्वाच्य बहुवचनम। चेतन भाव है अचेतन भाव पर दो ही नहीं, चेतन भी बहुत प्रकार के प्रतीत हो रहे हैं अचेतन भी बहुत प्रकार। उसमें बात करें तो प्रश्नांतर है सकारांतर प्रश्नांतर ठीक है, प्रश्नांतरम प्रस्तौति ठीक है, कोई हल है। अभी दूसरा प्रश्न उसी में कि मैंने और भी स्पष्ट करके दूसरा प्रश्न क्या प्रश्न करते हैं? तीर्थ पेशी की बारिश पहले तो कहा था ना कि कैसे मैं सतत आपका स्मरण कर। अब कहते हैं कि जो है वह दूसरा प्रश्न ये है किस किस पदार्थ में मैं आपको पहले देखूं जानू, ये और स्थूल हो गए। अब ये प्रश्न का उपसंहार करते हैं, ये उपसंहार कर देते हैं और उत्तर करते हैं। प्रतितम प्रश्न उपसंहार विस्तरेनात्मनो योगम जनार्दन भूय कथे पृथ्वी शुणसो नास्ति मृतम नास्ति मृतम। ऐसा नहीं संक्षेप में आप पहले बता दिए जैसे ऐसे संक्षेप में आप नहीं कहा। मोटी बुद्धि वाले को विस्तार, मोटी बुद्धि वाले को विस्तार। मेरी बुद्धि जो है सो है कि एक दृष्टांत को लेकर एक जगह को लेकर के बता दिया समझ में आ गया। अब मोटी बुद्धि है तो उसको बहुत जगह बहुत विस्तार क्योंकि लक्षित कराना है ना परमेश्वर को लक्षित, तो लक्षित कराने में क्या है कि यदि एकाग्रता है, बुद्धि शुद्ध है, तो एक बार लक्षित करा दिया तो लक्ष्य में आ जाते हैं, और नहीं जो है बुद्धि में वह योग्यता नहीं है तो एक बार से काम नहीं, तो बहुत प्रकार से जो है उसको इसलिए कहते बिस्तरे न आत्मनिर्भर योग तो ऐश्वर्य शक्ति विशेष, और विभूति क्या है उसका खुद रूप दिखता है। जैसे योग क्या है कि ऐश्वर्य शक्ति, और विभूति क्या है कि वो शक्ति का जहां आविर्भाव, जैसे मान लीजिए प्रकाश शक्ति, ये हो गया ऐश्वर्य, विद्युत में प्रकाश शक्ति, प्रकाश शक्ति ऐश्वर्य, अब प्रकाश की जहां अभिव्यक्ति हो रही है ये विकास है, लाख पावर के बल्ब में अभिव्यक्ति हो रही, करोड़ पावर के बल्ब में अभिव्यक्ति हो रही, ये अभिव्यक्ति के कारण है। इसी प्रकार के विस्तरेण आत्मनो योग विभूति जनार्दन, जनार्दन क्यों कह दिया, अर्ध धातु की तरह बोलो भाई भैया करेंगे मारने की तरह मारने अपनी अर्ध हिंसार्थक, तो हिंसार्थक धातु है, अब यहाँ पर क्या अर्थ हो जाएगा, बताओ जो है भक्त को नाश कर देता है, तो ऐसा लगा लेते दुष्ट जान हरदेश जनार्दन, ऐसा कैसे भगवान बना ले, अच्छा दूसरे तरह लगा दी जना नाम जो है वह कर्म अर्देश, जो कर्म पाठ है उसको जो है नाश कर देता है, भक्तों के जो कर्म पाठ है उनको नाश कर देता है, इसे जनार्दन भगवान गाय दे दीजिए ना, देखो दूसरा धातु होगा आज वो तो ठीक है, वो आपके भी बताएंगे, पर हिंसार्थक भी था ना, वो दोनों वो गतो जाते ना, ये अर्थ है एक हिंसार्थक भी, वो दो धातु होना चाहिए, इसीलिए तो मैं आपसे पूछ रहा हूँ, और याद जो है वो गतो याचना जो है वो प्राप्ति जो है वो कर्म फल प्राप्ति कराता है, मोक्ष प्राप्ति कराता है, ये अर्थ भी है, अर्थ धातु दो होना चाहिए, एक हिंसार्थक भी होना चाहिए चुराती का, एक तो किसी बनता है एक अर्देश बनता है, एक और भी बनता है अर्देश ही आए से कुछ बनता है, दो धातु होना चाहिए उसको देख लेना चाहिए, यहां दोनों प्रकार का अर्थ है, जहां हिंसार्थक धातु है वहां पर दुष्ट का नाम अर्देश एक हो गया है? और जो है भक्तजन जो है कर्म बंधन अर्देश, और जहां पर जो है वह ये है क्या है जो प्राप्त अर्थक विद्धि प्राप्त, वो प्राप्त अर्थक धातु में जो है वो प्राप्त कराता है, हर जनों को इष्ट को प्राप्त कराता है, इसलिए भी जो वो बाद में देते हैं, और दो धातु होने से दोनों की स्थिति तो यहां कर दिया कि जनाब भूयक तथा एक दिन ही समुद्रो नाथ एक चीज जो है अनुभव में बैठा लीजिए कि जब बुद्धि एकाग्र और विशुद्ध हो जाती है ना तो अंतर्मुखता में सुख तो ज्यादा सुनना नहीं चाहता, ज्यादा सुनने की इच्छा नहीं, वेदांत भी तो वेदांत में रमन, वेदांत में जो है वह वो उसकी बुद्धि ही रमन करती है, तो सुनना प्रधान नहीं होता उसको, वो कहीं बैठता भी है तो सुनना उसका प्रधान नहीं होता। उसका प्रधान जो है वह अपने अंतर का चिंतन, और कहीं बैठा है तो भी जो है तो सुनने की, क्योंकि सुनने की जब तक वह जिज्ञासु है तो पुरुषों पर जोर की जाएंगे, और जब अंतर्मुख हो जाता है तब उसका अंतर चिंतन। यहाँ पर प्रसंग किसका है, मंद बुद्धि, उसको अधिक से अधिक सुनना उसको जो मनन चिंतन का ही, क्योंकि बहुत शुद्ध होता है तो क्या होता है कि वह बात में सबसे चर्चा नहीं करता। आप लोग तो सुनते हैं ना, इधर चिंतन तक कथन, पर कथन में प्रवृत्त कहाँ हो पाते हैं, जब चिंतन होगा तब जो है वह कथन में प्रवृत्त होगा, अंतर चिंतन नहीं होता तब तो सर्वण ही आधार है। इसलिए प्रथम श्रोता के लिए तो श्रोता की जो है जब श्रवण करते करते चिंतन होने लगेगा तब कथन। इसलिए अर्जुन यहाँ पर उसको श्रवण में ही जो है कि ही अत्यंत तीव्र उत्तर था, इसलिए कहा वो कथन आप फिर हमको कहते हैं, आप ऐसा न करें पहले मैंने कर दिया है, क्योंकि विभूति पहले संक्षेप में कह चुके हैं कि नहीं, संक्षेप में विभूति कर चुके हैं, तो ऐसा कहीं भगवान न कह दें कि भाई हमने तो विभूति पहले कह दिया है, योग और विभूति तुमको कह दिया है, इसलिए कहा हुए तक आप भले कह दिए, आप फिर कहिए कह दिया है तो फिर कहने को क्यों कर दिया, फिर ही सुन तो नाश नहीं होगा। अमृत आप बरसाते हैं ना, अमृत आपकी जो विभूति है, आपका जो योग है, अमृत अमृत पीने से किसी को तृप्ति होती है, क्या जिनका कहना है अमृत पीने से कहीं तृप्ति होती है, तो मुझे तो जो है वह नित्य अमृत पान करने की इच्छा है, इसलिए आप हमको विस्तार से कर सकते अभी संक्षेप से कहा, अभी अमृत पीने का ये तृप्ति नहीं होती, कहाँ तृप्ति होगी, अमृत पीने से तृप्ति नहीं कहते, ऐसा है कि भगवान के कुछ गुण ही ऐसे हैं, भगवान का विस्तार ही ऐसा है कि यदि तृप्ति हो गई तो भक्ति भक्ति चलती है, वो नित्य नवरस आता है, ये तृप्ति करना, जितने बार आप सुनेंगे उतने बार नवीन नवीन रस उत्पन्न। हमारे शर्मा जी आजकल रामायण पढ़ रहे हैं, हमने कहा रामायण को पढ़ रहे, अरे कहा कि अब हमको लगता है रामायण हमने समझे, अब नित्य नवरस उसमें भगवत चरित्र ऐसा है कि तीन तात्पर्य उसका है कि तृप्ति, ये नहीं कि अमृतत्व का काम नहीं होता, पर वो ऐसा है कि अब ये बताओ कि जो उस अमृत को श्रवण करने में जिसकी बुद्धि लगी है उसको जगत की चर्चा अच्छी लगेगी, अनुभव तो नहीं होगा, क्या जो ज्ञानी हो जाएगा तो उसको जगत की चर्चा अच्छी लगने लगेगी, उसके कोई अच्छाई है ही नहीं जो अच्छी लगे, इसलिए जिसके वही रहता है, चाहे बनंद है चाहे कथक है चाहे चौर है। बहुत महापुरुषों को हमने देखा जब जो है ज्यादा बोलने का नहीं तो पुस्तक रखे रहते हैं, कोई आ गया कदे सुना सुना हमारे महाराज दो एक दात वो दे जाने से और बाद में जो है वो सब उठा दे, जैसा व्यक्ति आ गया बस वो पुस्तक जो है वो दे देते कभी दे सुना लेते रहते थे कभी सुना, अब कोई आ गया तो एक बार क्या सुनने पड़े पड़ेगा दात वो लक्षण कर, और उसके ऊपर का है तो ज्ञाने फ्री दे दी, और ज्ञानाधिकारी है तो उसको दे दिए दस भार रुपये सर, बीच में कभी कुछ बोल देते, बीच में कभी कुछ बोल देते। ऐसा नहीं कर सकते, यही सत्संग ज्यादा सकते, यही सत्संग ज्यादा हमेशा सब कहने का तात्पर्य कि भगवत जो है, भगवत सबसे विशेष जो बात है वो ऐसा अमृत है कि उसे देखिए और जगत की जो है वह ताजी पीने की क्यों इच्छा करे। पहले थोड़ा सा जो है वो ठीक ठाक विस्तरण आत्मनो योगम योगैश्वर्य शक्ति विशेष योग क्या हो गया ऐश्वर्य शक्ति विशेष और विभूति क्या हो गया विस्तर ध्येय पदार्थाना ध्येय पदार्थों का विस्तार। अरे एक में नहीं तो दूसरे में देखो, दूसरे में नहीं तो तीसरे में देखो, ध्येय पदार्थों का विस्तार तो शक्ति हो गया ही और विस्तार हो गया ही ध्येय पदार्थ हे जनार्दन अर्धते गति कर्मण रूपम ये देते ना गति कर्म ये अर्धते जो है यहाँ पर ये जो है अर्धते यानी अर्ध धातु किस अर्थ में है अर्ध धातु गति अर्धते गत्य है ना ये कहा गति कर्मणो रूपम तो ये दे दिया जनार्दन यदि उसका जो है वह कर्म कौन बनेगा जन्म। अरे अर्ध धातु व्यक्तर्थ हो गया जन्म है ना अर्ध या अर्ध यहाँ जो है अर्ध यानी जन्म प्राप्ति अंतर्भावित रीति मानते हैं प्राप्ति है भाई गति कर्मणों को मैं दो अरे भाई गत कर्मणों अर्धतेर गत के अर्थक हो गया अर्ध है उसका जो है वह उसका कर्म कौन बनेगा जन जन ई रूप हो गया जनार्दन है। असुराणाम जीव प्रतिपक्ष भूतानाम जनानाम देखिए अब दूसरा अर्थ कर अब उसी को देखिए कर्म प्राप्त का ये अर्थ जो है इस रूप में ये लेते असुराणाम देव प्रतिपक्ष भूतानाम जनानाम नरकादि गमयित्री पाजरा देव प्रतिपक्ष भूत जो असुर है उनको नरक आदि प्राप्त कराता है उनको नरक में छोड़ देता है ये भी जनार्दन है तो प्राप्ति वहां भी लग गया ना। और याचिक जो याचिक अर्थ है उसका कैसे लगेगा क्योंकि याचिक अर्थ का ऐसा लगता है कि अद्विदय मिस्त्री ये सब पुरुषार्थ प्रयोजनम सर्वैर जनैर याच्य सर्वैर जनैर याच्य सभी जनों के द्वारा परमात्मा क्या होता है याचित होता है। किसके लिए याचित होता है अद्विदय मिस्त्री से पुरुषार्थ प्रयोजन आप विजय में श्रेष्ठ पुरुषार्थ प्रयोजन के लिए सभी जनों के साधक जनों के द्वारा याचित होता है समझे ना। अब यह कर्म प्रयोग कर दिया ना याचे भूय पूर्व उत्तम मत तथा है पहले आप भूय क्यों कह दिया कि पहले आपने कह दिया था फिर भी देखते ही परिपोषो यशमान नाथ नहीं सुनो सुनते हुए भी मुझे प्रतोष नहीं हुआ है स्वर्ण मुख निश्चित वाक्य प्रथम आपके मुख से निश्चित जो वाक्य अमृत है उसको सुनने के लिए अर्धते गति कर्मणों जनार्दन एक रूपम सब विपादी असुराना प्रकारांतर है शब्दार्थम विपादी दूसरा प्रकारांतर दे दिया ना सब विजय नन पूर्व में और शब्द में न में क्या विभूति ऐश्वर्य ईश्वर से दर्शित पहले जो है आपने सप्तम और नौ में ऐश्वर्य को बता दिया है सब तीन इंच स्रोतों में से तो फिर क्यों सुनना चाहते हो सरकार पूजा अमृतम अमृत सक्षम अमृत के समान है आपका वाक्य आपके वाक्य अमृत के भाई वो देखना अर्ध का जो अर्ध हिंसायाम हमको संस्कार है ये वो कहीं है कि नहीं तो होना चाहिए क्योंकि कई जगह इस प्रकार का हिंसात्मक भी अर्थ का प्रयोग जो है आदि में है कि नहीं तुरंत में है तुरंत में है। अरे हाथी नहीं होगा तो होगा ठीक है। यानी दो प्रकार से हमारे अंदर संस्कार हो सकते, एक तो जो विश्व रूपता है यह योग, विश्व रूपता जो है विश्वरूप्य योग और विभूति क्या है कि ध्यान के लिए विशिष्ट आलंबन, क्योंकि विशिष्ट आलंबन को लेकर के ध्यान होता है। तो ध्यान के लिए विशिष्ट आलंबन जो है यही है विभूति निष्ठा। विभूति का सीधा अर्थ विस्तार, विस्तार विशिष्ट भूति विशिष्ट ऐश्वर्य, जो तो सामान्य ऐश्वर्य है एक विशिष्ट है। तो भोग जो है वैश्वरूप पूरा जो है विश्वरूप से, जैसे इसमें क्या है कि लोगों ने समझना चाहिए कि परमेश्वर का लक्षण कर दिया सत्य ज्ञान मनस्तम ग्रह, अब उसकी उपासना करो। उसकी उपासना कैसे करें? उपासना के लिए कोई आधार होना चाहिए तो उपासना करेगा, नहीं तो उपासना कैसे करेगा? तो उपासना जो है वह निर्गुण निराकार की उपासना संभव नहीं हो पाती है। बहुत शुद्ध बुद्धि हो तो उसको जो है वह समझने का प्रयास करेगा। अब जब उसको तटस्थ रखकर बनाएंगे तो भी जो है उपासना में कठिन है, वहां भी उपासना में कठिन है, क्योंकि आधारभूत तत्व कोई नहीं। अब विश्वरूप है तो विश्वरूप है तो कैसे उपासना? विश्वरूप की उपासना नहीं है पर विशिष्ट की उपासना बनी, विशिष्ट की उपासना बन जाती। इसीलिए यहाँ पर अर्जुन के द्वारा प्रश्न है विशिष्ट। तो यद्यपि योग की बात भी इसमें आएगी पर योग की बात संक्षेप है, समझे ना? वैश्य रूप जो योग है वह बात संक्षेप में है और विभूति जो ध्यानालंबन है वह जो है विशेष रूप में इसमें चलेगा। ये हो गया प्रश्न जिसके विषय में जनार्दन संबोधन के विषय में कल विचार हो गया था। कोई कोई टीकाकार का ये मत है कि जनार्दन संबोधन इसलिए दिया जो है वह भगवान का आदि है कि जैसे देव शत्रु जो असुर, समझे, असुरों का नाश उनको नरकादि में जो है प्रवेश ये आप जो है वह करते हैं, इसलिए आपका नाम जनार्दन। ऐसे मैं आपका भक्त हूँ, मेरे भी शत्रु हैं। कौन शत्रु है तुम्हारे? काम क्रोध इत्यादि शत्रु। तब काम क्रोध आदि जो शत्रु हैं वो शत्रु को नाश करने वाला ना, हमारे शत्रु जो काम क्रोध आदि हैं उनके नाश करने के लिए ये जो है एक ये जो विभूति है उसका आप हमारे लिए कथन कर उसके लिए जो करना शुरू कर, क्योंकि आपका ये स्वभाव ही है, आपका नाम ही जनार्दन। ये संगति मानते हैं। इसमें क्या भगवान मध्यम पंडलों की समाज करेंगे इसको जनार्दन में? नहीं, जनन नहीं, ऐसा कुछ नहीं। इसमें इतने जो है वह करेंगे, अर्थ तो वही जो अर्थ किया कि जनन जो है वह अब जनन को जब लगा लेंगे कि जब उसको क्या जो है दुष्ट जनन अर्जय की जनन अथवा जन जो है अब पूर्व मध्यम पर जो कि उसका कहने का तात्पर्य है कि जब बीच में शत्रु ले आएंगे जन हो गया भक्त, अब उनका जो शत्रु है उसको आप नाश करने वाले सब मध्य प्रदेश लोग ही करेंगे। तो किसी भी प्रकार से उसका आपके इसी प्रकार माने अब भगवान उसका उत्तर देते श्री भगवान वाच प्राधान्यतः श्री भगवान उवाचे इसके परे पुरुषी का प्रकारम विश्रम भाई तो भगवान उपलब्ध किया। अब किसी ने पूछा अब वक्ता चुप हो जाए तब फिर श्रोता के मन में इस प्रकार का तथ्य होता है कि क्या पता चलेगा आपको उनका विश्वास जो है टिक जाता है कि कहाँ गलती हो गई अपनी। लेकिन यदि प्रश्न पूछते ही वक्ता जो है उसका उत्तर देने के लिए तैयार हो तो उसके मन में इस प्रकार का तथ्य उत्पन्न नहीं होता, उसका विश्वास बढ़ जाता है कि हमने ठीक जो है वह प्रश्न किया और इसका उत्तर हमको देता है। इसी बात को टीका करते टीकाकार करते प्रकारम विश्रम भयतुम पूछने वाले को विश्वास दिया उसको विश्वास तो पूछने वाले को विश्वास दिलाने के लिए क्या भी भगवान वाच्य भगवान चुप नहीं रहे भगवान तुरंत जो है वह बोल उत्तर नहीं। पहले शब्द का प्रयोग है हंस। हंस एक अव्यय है उसका विभिन्न प्रकार का अर्थ होता है और विभिन्न प्रकार के तीसरा का जो है इसका अर्थ भिन्न भिन्न प्रकार के हंस। एक तो होता है हंस का अर्थ होता है इदानी। अब तुमने प्रश्न किया तो ऐसा नहीं कि त्रिपलाद के समान में कहूंगा सबको कि छह महीने बाद साल भर बाद उत्तर दूंगा। ईरानी में तुम्हारे प्रश्न का उत्तर तुरंत दिया हंस का अर्थ ईरानी बड़ी निरुपयोग। दूसरा हंस का अर्थ क्या हंस का अर्थ क्या होता है कई कई हंस का अर्थ जो है अनुकंपा तो भगवान की अनुकंपा क्या है कि भगवान कभी कभी तो क्या होता है कि यदि अच्छी बात आप समझाइए और जो है सुनने वाला उसको नहीं देख कर रहा और बार बार ऐसी बात के विषय में पूछ रहा है कि जो छोटे स्तर की है जो मुख्य लक्ष्य नहीं है मुख्य लक्ष्य नहीं है तो वक्ता को क्रोध दिया। जैसे साथ मुखर्जी ने जो है पूर्व जन्म और लोमस ऋषि ने बार बार जो है उनको ज्ञान के तत्व का उपदेश किया पर उसको गृहित नहीं करके जो है वह भक्ति पक्ष का उसका खंडन करके भक्ति पक्ष का निरूपण करते तो क्या लोमस ऋषि भक्ति पक्ष नहीं जानते थे पर जानते थे कि भक्ति पक्ष का भी जो है फलभूत बारम्बार जब ऐसा करने लगे तो फिर उनको क्रोध आ गया आगे तू जो है इसकी बात नहीं सुनता है अपने जो है वह अपने बुद्धि को आगे करके रखता है तो जा पक्षी यहाँ पर प्रसंग ऐसे है कि भगवान जो है निर्गुण निराकार सगुण निराकार के विषय में कथन कर चुके हैं और फिर भी क्या पूछता है अर्जुन अभिभूति के विषय में पूछता है आप लोग जरा आगे हो जाए हो जाएगा आप बैठे रहो आप पीछे वाले को आप वही रहो जाते हो जाते हो आप तो नहीं कर तो वहां पर जो है वह क्या है कि यहाँ पर जब इस प्रकार का प्रतिपादन किया फिर भी जो है वह विभूति के विषय में प्रश्न करता है तो भगवान को गुस्सा आना चाहिए और भगवान जो है वह सर्वज्ञ है, जानते हैं कि वस्तुतः क्या है कि यदि किसी की बुद्धि निचले स्तर में है तो ऊपर की बात हो, उस पर क्रोध नहीं है, उस पर कृपा। क्रोध न करके बड़े लोग उस पर कृपा करते, उसके अनुकूल बात का कथन कर देते हैं। अनुकंपा अर्थ में भी हंस का प्रयोग होता है, इस दृष्टि के भी यहाँ पर प्रयोग होते हैं। कोई कोई ऐसा मानते हैं कि हंस हंस जो है वो केदार्थक, हंस केदार्थक